نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب فقال النبي صلى الله عليه وسلم تقاتلون اليهود حتى يقتدي احدهم وراء الحجر فيقول يا عبدي وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد ماض منذ بعثني الله الى ان اخر امتي يقاتل مسيح الدجال او كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں, ہم مشن ساتھیوں اور راہ عشق و وفا میں مشقتیں برداشت کرنے والے مجاہد دوستوں, اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں دین کی اور جہاد کی نسبت سے یہاں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اس نعمت پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے, اور اس نعمت پر اللہ رب العالمین کے حضور جتنی بھی دعا کی جائے وہ تھوڑی ہے. اس زمانے میں اسلام غریب ہوتا جا رہا ہے اور جہاد بھی غریب ہوتا جا رہا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بدا الاسلام غریبا, اسلام جب شروع میں آیا تھا تو غریب تھا. غریب کے معنی یہ نہیں کہ پیسے نہیں تھے اس کے پاس. عربی زبان میں غریب کہتے ہیں اجنبی کو, اوپری چیز کو, انوکھی چیز کو جو عام معاشرے سے ہٹ کر اور کٹ کر نظر آ رہی ہو, جسے دیکھنے والے حیرت سے دیکھتے ہیں اور تکتے ہوں. فرمایا اسلام جب شروع میں آیا تو عجیب و غریب تھا, نفس پرست لوگ اور کہاں وہ جو اللہ کے لیے بھوک پیاس برداشت کر رہے تھے, کہاں وہ لوگ جن کے یہاں ماں بہن بیٹی کی تمیز ختم ہو گئی تھی, اور کہاں وہ جو غیر محرم پہ نظر بھی نہیں ڈالتے تھے, کہاں وہ جو کروڑوں بتوں کے سامنے سر جھکائے کھڑے تھے, اور کہاں وہ جو لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کا نعرہ مستانہ بلند کرتے تھے, کہاں وہ جن کے یہاں ظلم و ستم ایک کھیل تھا, اور کہاں وہ جو جانوروں پر بھی ہاتھ اٹھانے سے پہلے سوچتے تھے کہ یہ ہاتھ اٹھانا جائز ہے کہ نہیں, کہاں وہ لوگ جن کے ہاں اپنی ذات اور قومیت سب کچھ تھی, اور کہاں وہ جو ذات اور قومیت کو بھلا چکے تھے اور ایک اللہ کا نام لیتے تھے اور اپنے تمام رشتوں کو ایک رشتے میں ڈال چکے تھے, اور وہ تھا دین کا رشتہ, اسلام کا رشتہ, اللہ سے محبت کا رشتہ, اللہ کو ماننے کا رشتہ. کہاں وہ تھے جن کے ہاں صبح شام سوائے پیٹ اور شرمگاہ کی اور کوئی فکر نہیں تھی, اور کہاں وہ جو رات کی تاریکیوں میں اٹھ کے پورے عالم کے لیے روتے تھے, پوری امت کے لیے روتے تھے, اور اللہ سے سب کے لیے ہدایت مانگتے تھے. کہاں وہ جو اپنی جان بچانے کے لیے غیر اللہ کو سجدے کرتے تھے, اور کہاں وہ جو رات کی تاریکیوں میں اٹھ کر رب کے سامنے شہادت کا سودا کرتے تھے, اللہ سے شہادت مانگتے تھے. کہاں وہ جن کی تلواریں آپس میں چلتی تھی, کہاں وہ جنہوں نے اپنی تلواروں کو اپنوں کے لیے حرام کر دیا اور کافروں کے لیے ایسا حلال کیا کہ روم و فارس کی گردنیں ان کی تلواروں کے نیچے آ کر سسکی نہ مار سکی. کہاں وہ تھے جنہوں نے آپس کے تعلقات کو مفاد پرستی پر مبنی رکھا تھا, اور کہاں وہ جنہوں نے آپس کے تعلقات کو ایثار پر استوا کیا, ایثار پر استوار کیا کہ ایک کو پیاس لگی مگر پانی نہیں پیتا, موت کو گلے لگا لیتا ہے, پانی ساتھ والے کو دے دیتا ہے. کہاں وہ تھے جو بکری کو پانی پلانے پہ لڑتے تھے, اور کہاں وہ تھے جو شہادت کے وقت بھی اپنے منہ کا گھونٹ دوسروں کو دے دیا کرتے تھے. بدا الاسلام غریبا, اسلام شروع میں آیا عام معاشرے سے کٹا ہوا تھا, عام قوانین سے ہٹا ہوا تھا, عام لوگوں کی سمجھ سے بالا تر لگتا تھا, اس لیے کہ کہتے تھے عجیب و غریب مخلوق آ گئی. اور حضور نے فرمایا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَا غَرِيبًا, اور ایک وقت آئے گا جیسے شروع میں بیچارہ غریب تھا آخر میں بھی غریب ہو جائے گا. اس کے ماننے والوں کو لوگ اجنبی نظروں سے دیکھیں گے, یہ کون سی مخلوق ہے, یہ کون لوگ ہیں, یہ کس قسم کے افراد ہیں. پھر حضور نے خوشخبری دی کہ جب تم اس غریب اسلام کو گلے لگاؤ گے لوگ تمہیں تانے دیں گے، گالیاں دیں گے، تم پر انگلیاں اٹھیں گی، تمہیں اپنے خاندانوں سے کاٹ دیا جائے گا، تم پر آوازیں کسے جائیں گے، تمہیں ذبح کرنے کے لیے چھریاں تیز ہوں گی، تمہاری عزتیں پامال کرنے کے لیے موٹی موٹی لمبی زبانیں نکلیں گی، تمہیں ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش ہوگی، تمہیں بھوکا مارنے کی کوشش کی جائے گی، تم سے بائیکاٹ کیے جائیں گے، تمہارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالی جائیں گی، تمہارے سروں پر ڈنڈے برسائے جائیں گے، لیکن تم پریشان مت ہونا، فتوبا للغربا، خوشخبری ہے ان اجنبی لوگوں کے لیے جو ایسے وقت میں بھی اسلام کو گلے لگا کے رکھے گا۔ ابھی آپ میں سے کئی لوگ یہاں سے داڑھی رکھ کے جائیں گے انشاءاللہ، گھر جا کے کہے گا صوفی آ رہا ہے، صوفی تو کہے گا ملا جی کیا حال ہے، ملا عمر صاحب آ گئے ہمارے محلے کے اندر۔ اب مذاقیں، ماں کہے گی کہ وہ تیری پھوپھی بڑی ناراض ہے، وہ کہتی ہے کہ اب رشتہ نہیں دوں گی کیونکہ اس کی بیٹی کو داڑھی بہت چبھے گی، بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ محلے والے کہتے ہیں کیا ہو گیا، اب نہ تو سنوکر کلب میں تشریف لے جاتا ہے، حالانکہ سنوکر کلب میں جانا مسلمان کے ذمے فرض ہے، نہ نائٹ کلب کے اندر جاتا ہے، نہ انٹرنیٹ کلب میں جا کے چیٹنگ کرتا ہے، نہ سینما کے باہر لائن لگاتا ہے، پاگل ہو گیا ہے، بالکل پاگل ہو گیا۔ دوسرا کہے گا اب تو اس کو دنیا کی پرواہ ہی نہیں، مسیحی بن گیا، صبح دیکھو شلوار اوپر کر کے مسجد جا رہا ہے، شام دیکھو شلوار اوپر کر کے مسجد جا رہا ہے۔ کئی کان میں آ کے کہے گا جی کپڑا کم پڑ گیا تھا، یہ گٹے ننگے کیے ہوئے، ہم دے دیں کپڑا تھوڑا سا تمہیں۔ طرح طرح کی مذاق اڑاتے ہیں کہ نہیں اڑاتے، بکروں کے ساتھ مشابہت دیتے ہیں داڑھی کو، اور اتنا نہیں سوچتے کہ نبی پاک کے چہرے پر داڑھی موجود تھی، اور اسی سے حوض کوثر کی تمنا بھی رکھتے ہیں، وہاں کے جام پینے کی تمنا بھی رکھتے ہیں۔ پھر مجاہد تو ان سب میں سب سے زیادہ اجنبی ہے، سب سے زیادہ اجنبی۔ یہ کیا، خدا نے دنیا رہنے کے لیے بنائی ہے، تمہارے سر پہ موت کا بھوت سوار ہے، مرنے مرنے کی باتیں کرتے ہو۔ کوئی کہے گا دہشت گرد ایجنسیوں کے سادہ وردیوں والے گھر کے چکر کاٹیں گے۔ ابا کہے گا تو نے مجھے رسوا کر دیا، میری محلے میں اچھی خاصی عزت بنی ہوئی تھی، بڑا بیٹا بلانانا فلم دیکھتا تھا، چھوٹا بیٹا بلانانا لڑکیوں سے یاریاں کرتا تھا، گھر کے اندر سارا تو خبیث نے آتے ہی میری عزت خراب کر دی ہے بالکل۔ اب جو ہے وہ مسیحی آ رہے ہیں، داڑھی والے آ رہے ہیں، گھر کے اندر ایجنسیاں آ رہی ہیں، پولیس چکر لگا رہی ہے، کیا کر دیا تو نے۔ بدا الاسلام غریبا بدا یہود کما بدا غریبا، باپ تانے دے رہا ہے، ماں روٹھی بیٹھی ہے، رشتے دار تنگ کر رہے ہیں، محلے والے آوازیں کس رہے ہیں، پولیس والے گرد چکر لگا رہے ہیں، ایجنسیوں والے ڈرا رہے ہیں، مجاہد کمرہ بند کرتا ہے، اندھیرا کر کے تنہائی میں کہتا ہے ربا میں نے جرم کیا کیا ہے ان لوگوں کا، میں نے تو صرف تجھے رب مانا، میں نے تیرے قرآن کو مانا، میں نے نبی کو اسلحہ اٹھائے دیکھا تو بھاگتا ہوا گیا، بالا کوٹ تربیت کر کے آیا کہ کل نبی یہ نہ کہتے کہ تو نے میرے ہاتھ کی تلوار نہیں دیکھی تھی، ربا میرا قصور کیا ہے، میں بہنوں کو بچانا چاہتا ہوں، میں ماؤں کا تحفظ چاہتا ہوں، میں اسلام کی عزت چاہتا ہوں، میں کسی سے کوئی ذاتی غرض نہیں رکھتا۔ رو رہا ہے بیٹھا ہوا، اللہ کدھر جاؤں، زمین تنگ، آسمان تنگ، رستے بند، روتے روتے آنکھ لگتی ہے، خواب میں کوئی آ کے کہتا ہے کہ دیوانے ڈر گیا، ابھی سے گھبرا گیا، تو نے اپنے نبی کی زندگی نہیں دیکھی، کون سا الزام ہے جو تیرے نبی پر نہ لگا، کون سی تہمت ہے جو تیرے نبی پر نہیں لگی، کون سا دھکا ہے جو تیرے نبی کو نہیں دیا گیا، کون سا ظلم ہے جو تیرے نبی پر نہیں کیا گیا، کون سی پابندی ہے جو تیرے نبی پر نہیں آئی، کون سے مظالم ہے جو تیرے نبی پر نہیں ڈھائے گئے، کون سی شرارت ہے جو تیرے نبی کے ساتھ نہیں کی گئی، کون سا ستم ہے جس کا نشانہ تیرے نبی کو نہیں بنایا گیا۔ تجھے تو صرف زبان سے ستایا جا رہا ہے، نبی کے پاک جسم کو دیکھ، پتھروں سے داغ داغ ہے، نبی کا چہرہ دیکھ، زخمی ہو چکا ہے، نبی کے خاندان والوں کو اتنا ستایا گیا، نبی کو خاندان کے اتنے تانے دیے گئے کہ قرآن کو کہنا پڑا کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانتا، الا المودۃ فی القربا، اور میرے رشتہ داروں کو تو معاف کر دو، ان بیچاروں نے کیا قصور کیا ہے، میرے ساتھ ہجرت کی، سب کچھ چھوڑا، سب کچھ قربان کیا، جب نبی پر اتنے ستم آئے، نبی نے رستہ نہیں بدلا، نبی نے لائن نہیں بدلی، اور تو اور عائشہ پر تہمت لگ گئی، آسمان لرز گیا، فرشتے رو پڑے، زمین ہلنے لگ گئی، مگر نبی کی استقامت اپنی جگہ سے نہیں ہٹی، زبانیں بلند ہوئی، آسمان نے وہ منظر دیکھا جس چہرے کو دیکھنے کے لیے جبرائیل اترا کرتا تھا، اس چہرے پہ عقبہ بن اس نے چین کی گزاری تھی، کون کا کون سا دن اس نے آرام کا گزارا تھا. اگر جہاد کرنا ہے ہمت پیدا کر، تیرا نبی بھی جہاد پہ ٹٹا رہا، تجھے بھی ٹٹ کے رہنا ہوگا. بھائیو کلمہ پڑھنا آسان ہے، اس کلمے کے تقاضے پورے کرنا اتنا آسان نہیں ہے. اس دین کو تھامنے والے ہر زمانے میں پتھروں کا نشانہ رہے ہیں، ہر زمانے میں تہمتوں اور ذلتوں کا نشانہ رہے ہیں. ابھی آپ نظم میں حضرت مدنی کا نام سن رہے تھے. حضرت مدنی پہ کون سا ستم تھا جو نہیں ڈھایا گیا؟ رسالے ان کے خلاف لکھتے تھے، اخبارات ان کے خلاف لکھتے تھے. یہ گماشتے کالج کے طلبہ جو اس زمانے میں ان سے دور تھے، کسی طرح اسٹیشن پہ انہیں گاڑی سے اتار کے داڑھی مبارک کو کھینچتے تھے، چہرے پر نعوذ باللہ گندگی ڈالتے تھے. سید احمد شہید جنہوں نے جہاد کا نام لیا، انگریز کے ایجنٹ کہلائے گئے، وظیفہ خور کہلائے گئے، کہا ملکہ برطانیہ کے ایجنٹ ہے، اپنے بھائی سکھوں سے لڑ رہے ہیں، سکھوں کو مسلمان بھائی نظر آنا، سکھوں کو مسلمانوں نے اپنا بھائی سمجھ لیا. اور سید احمد شہید جیسے قوم کے محسن کو غدار کہا، اتنا پریشان کیا کہ شاید کوئی کر سکتا ہو، اتنے الزامات لگائے جو بھی جہاد کی امانت کو ہاتھ میں لے گا. ملا عمر کو آپ نے نہیں دیکھا، میرے امیر المومنین نے کون سا جرم کیا تھا کہ دنیا کے لوگ انہیں ستاتے تھے، پریشان کرتے تھے، ہر چیز میں رکاوٹ ڈالتے تھے، بالآخر بمباری کی گئی، میزائلوں سے گھروں کو نشانہ بنایا گیا، اپنے سامنے اپنے سب سے بڑے بیٹے کو شہید ہوتے دیکھا، اپنے گھر والوں کو زخمی ہوتے دیکھا. ملا عمر نے مسلمانوں پہ کیا ظلم اٹھایا تھا؟ آج اخبارات لکھتے ہیں ملا عمر کا گھر پکا تھا، اس کے گھر میں پلنگ تھا. کیا مسلمانوں تمہاری قوم کے محسن پکے گھر میں رہنے کے قابل بھی نہیں ہے؟ کیا وہ پلنگ کے اوپر بھی نہیں لیٹ سکتے؟ کیا ان نعمتوں کی وجہ سے انہیں غدار کہا جا سکتا ہے؟ صرف جہاد کے دشمن، دین اسلام کے دشمن ملا عمر پر آوازیں کرتے ہیں، حالانکہ ملا عمر آسمان ہے. اللہ کے فضل سے جو اس آسمان پہ تھوکے گا، تھوک اس کے منہ پر واپس گرے گی، ان کی خاک تک نہیں پہنچ سکتے. لیکن 6 سال امیر المومنین کو لوگوں نے چین سے نہیں بیٹھنے دی. وہ بھی خالص دین پہ آئے گا، اس کو چاروں طرف سے ذلیل کیا جائے گا. امیر المومنین نے کہا میں فوٹو کی اجازت نہیں دیتا، تصویروں کی اجازت نہیں دیتا. یہ کوئی گندا حکم تھا امیر المومنین کا، برا حکم تھا. یہ وفود جاتے تھے کہ عقل کرو، پاگل ہو گئے، فوٹو کے بغیر بھی گزارا چلتا ہے؟ اس نے کہا چلتا ہے، میرا اللہ مجھے اجازت نہیں دیتا، میں کیا کروں، پاگل ہے، غیر مصلحت پسند. کس لیے کے مجاہدین کی حمایت کی، ایسے ناراض ہو گئے کئی مسلمان ان سے، پاگل ہو گئے ہو، چچنیا کے مجاہدین کی حمایت کرتے ہو، روس کو ناراض کر دو گے، کتنے دشمنوں سے ایک وقت میں لڑو گے؟ اس نے کہا اللہ کے جتنے دشمن ہیں ان سب سے بیوقوف لڑوں گا انشاءاللہ، اللہ میرے ساتھ. پھر ناراض ہو گئے کئی چیزوں کے اوپر، کہ فلاں ملک کے مجاہدوں کی کیوں مدد، عربوں کو کیوں پناہ دے کے رکھی ہوئی ہے، نکال کے ان کو کافروں کے حوالے کرو تاکہ وہ تمہیں زندگی کی بھیک دیں. حکمت کرو، مصلحت کرو، فلاں سے کیوں لڑتے ہو، فلاں سے کیوں نہیں لڑتے ہو. ہر آدمی حکم دینے کے لیے تھا، اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو استقامت دی، غیب سے رہنمائی فرمائی، اور 7 سال ہم نے اسلامی حکومت کے مزے اس زمانے کے اندر دیکھے. دور تو ختم ہو جاتا ہے، زمانے تو مٹ جاتے ہیں. حضرت فاروق اعظم کی خلافت بھی 7.5 سال جاری رہی، پھر ختم ہو گئی نا. عمر بن عبدالعزیز کی خلافت بھی 2.25 سال جاری رہی، پھر ختم ہو گئی نا. ملا عمر کی خلافت 7 سال رہی، ختم ہو گئی. جیس بھی ختم ہو جائے گی، خدام بھی مٹ جائے گی، لیکن خدا کی قسم گھٹنے ٹیک دے کافروں کے سامنے، منافقوں کے سامنے، انشاءاللہ آسمان یہ منظر نہیں دیکھے گا. یہ پکی بات، یہ منظر نہیں دیکھے گا. یہ سب کو بالکل سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ موجودہ سازشیں جو مجاہدین کے خلاف ہو رہی ہیں صرف اس لیے کہ یہ اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنا نام بچانے کے لیے رب کا کام چھوڑ دے. ہم ایک نام نہیں، رب کے کام کے لیے ہزاروں نام قربان کرنے پہ تیار ہیں انشاءاللہ. ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ وہ ہمیں پیچھے ہٹنے سے محفوظ رکھے، اور جب ہمارا دل پیچھے ہٹنے پر راضی ہو جائے اللہ ہمیں اس وقت شہادت دے کے اوپر اٹھا لے. اس لیے کہ جہاد کی اس امانت کو ضرور مضبوط ہاتھوں سے تھامنے کی ضرورت ہے، ورنہ لوگ کہیں گے کہ مسلمان بس کھلونے ہیں، تھوڑا سا ڈرا دو بھاگ جاتے ہیں، دو چار پمپلٹ شائع کر دو ان کے خلاف بھاگ جاتے ہیں، دو چار مضمون لکھ دو ان کے خلاف بھاگ جاتے ہیں، تھوڑا سا ان کے پیسے بند کر دو، چندہ بند کر دو، بھاگ جاتے ہیں۔ چندہ بند کر دیا لوگوں نے پورے ملک میں، طرح طرح کے پروپیگنڈے سے جہاد بند ہو گیا کیا؟ اللہ کے فضل پہلے سے زیادہ قوی ہو گیا ہے، اس لیے کہ جہاد کسی کے چندے سے نہیں چلتا، یہ اللہ کی مدد سے چلتا ہے۔ جب تک اللہ کی مدد رہے گا، جب اللہ کی مدد رہے گی، زمین خود پیسے اگلے گی اور مجاہدوں کے لیے اسباب مہیا فرمائے گی۔ کیسے کیسے واقعات ہیں ان کشمیری مجاہدین کے، آپ سن لیجئے۔ جنگلی شیر ان کے پہرے دیتے ہیں کھڑے ہو کر، جنگل کے شیر، مجاہد لیٹا ہوا ہے، زخمی ہے، دیکھتے شیر کھڑا ہوا ہے، پریشان ہے کہ شاید مجھے کھائے گا، وہ آرام سے بیٹھا پہرا دے رہا ہے کہ کوئی انڈین فوجی نہ آ جائے، آرام کر لیا۔ اب شیر آگے چل رہا ہے اور محفوظ رستے میں چھوڑ کے تو دوڑتا ہوا جا رہا ہے۔ یہ کئی ساتھیوں نے خود اپنی آنکھوں سے یہ واقعات دیکھ کے بتائے۔ پرندوں نے آ کے انڈے دیے، پرندوں نے آ کر، تاکہ مجاہد کا پیٹ بھر جائے اور وہ اچھی روزی کھا سکے۔ اللہ پاک نے غیب سے روٹیوں کا انتظام فرمایا، کیسی کیسی چیزیں۔ میں کہا کرتا ہوں اس زمانے کا مجاہد قرآن پاک کے زندہ ہونے کی نشانی ہے، قرآن پاک کے سچا ہونے کی نشانی ہے اور دین اسلام کے سچا ہونے کی نشانی ہے۔ اگر یہ مجاہد نہ ہو تو کافر ہم سے پوچھے کہ کہاں گئے وہ مسلمان جن کا قرآن میں تذکرہ آتا ہے۔ یہ قرآن بھی تورات کی طرح پرانا ہو چکا، یہ قرآن بھی انجیل کی طرح پرانا ہو چکا۔ ہر زمانے کا آفاق اور بلال اٹھ کے اعلان کرتا ہے کہ نہیں، قرآن کی ساری آیتیں زندہ ہے، قرآن کے سارے کردار زندہ ہے۔ اپنے آپ کو فرعون کہنے والوں، کوئی زمانہ موسیٰ کے کردار سے خالی نہیں ہوگا۔ اپنے آپ کو نمرود کہنے والوں، آگ میں کودنے والے ابراہیم، ہر زمانے میں ان کے ماننے والے موجود رہیں گے۔ اپنے آپ کو خدا سمجھنے والوں، تمہاری خدائی سے ٹکرانے والے فدائی مجاہدین ہر زمانے میں رہیں گے۔ قرآن الحمد سے والناس تک کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے اور انہی فدائی مجاہدین کے کندھوں پہ قیامت تک زندہ رہے گا انشاءاللہ۔ بہت پریشان ہیں ہم تو، تھوڑے بہت پریشان ہیں نا، تھوڑے بہت ہیں نا پریشان، لیکن جو ہمارے دشمن ہیں وہ بہت پریشان، سخت پریشان۔ کہتے ہیں کس مخلوق سے واسطہ پڑ گیا، کون سی مخلوق ہے؟ انہوں نے سوچا تھا افغانستان پہ بم ماریں گے، ساری امت مسلمہ سجدہ کرے گی اور کہے گی امریکہ اکبر، امریکہ بڑا ہے، سجدے میں گر جائے گی۔ وہ بم مار مار کے تھک گیا، مار مار کے تھک گیا، مار مار کے تھک گیا۔ ہر کچی مسجد میں سے آواز آتی تھی اللہ اکبر، اور تو بڑا نہیں ہے، میزائل مار مار کے تھک گیا۔ آپس میں مل بیٹھے، کہنے لگے تدبیر ناکام ہو گئی، ڈیڑھ سال ہو گیا بم مار مار مار مار، اور اپنے لوگوں کو کرایہ دے دے کہ ہمارے لیے ذرا ایک مضمون لکھو۔ ان کے پاس ایسی چیزیں ہیں کہ اوپر سے دیکھتے ہیں نیچے پانی کا رنگ نظر آ جاتا ہے، تاکہ مسلمان ڈر جائے۔ انہوں نے مضمون لکھ دیا، ایک چھوٹے سے 8 سال کے بچے نے پوچھا کہ چچا امریکہ پتا تو صحیح، خدا تجھ پہ لعنت کرے کہ یہ 6.5 فٹ کا اسامہ تجھے ابھی تک نظر نہیں آیا ہے، پانی نظر آ جاتا ہے، اندھا ہے کہ نہیں ہے، اندھا ہے کہ نہیں ہے؟ ملا عمر صاحب نظر آئے، اسامہ نظر آئے، جس کو نظر نہ آئے وہ کون ہوتا ہے، اور جو اندھے سے ڈرتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ آپ تو سارے ڈرتے ہو اندھے سے۔ اس نے کہا تھا کہ 1 سال میں اپنا ہدف پکا، جو 1 سال میں ہدف نہ پا سکا ہو وہ بہادر ہے، بزدل ہے۔ تو اس نے پا لیا ہدف، پھر کیا نکلا؟ جو بزدل سے ڈرتا ہو وہ بڑا زور لگایا، کہا کہ ڈر جائیں گے، ادھر سے مارو بم، ادھر سے مارو بم، ادھر سے مارو بم، ایک بھی نہیں ڈر۔ یہاں سے رستے توڑا کے بابے بھاگ گئے، 90 سال کا بابا جا رہا ہے ملاکنڈ کی طرف سے۔ کہاں جا رہا ہے جی؟ کہ امریکہ کے خلاف جہاد کرنے جا رہا ہوں۔ وہ کہا بم لگ جائے گا، اس نے کہا لگ جائے پرواہ نہیں۔ وہاں سنا نام رکھا ہوا تھا مجاہدین نے، اوپر سے آلو آ رہا ہے، کہتے ٹماٹر آ رہا ہے، بھنڈی آ رہی ہے، نام رکھے۔ پاگل ہو گئے، پاگل ہو گئے، کہنے لگے کیا مخلوق ہے پتہ نہیں، ایسے بیوقوف ہم سے ڈرتے بھی نہیں۔ انہوں نے کہا ڈرتے نہیں ہیں، ڈراتے تو ہیں نا، ڈراتے ہیں، ڈراتے ہیں، ضرور ڈراتے ہیں۔ چلو اب دوسرا ڈرامہ کرو، عراق میں جا کے صدام، صدام کو وہ جانتے تھے، کھوکھلا ہے بےچارا، اس کو ذرا دائیں بائیں کر دیں گے تو دنیا کہے گی صدام، صدام، صدام نہیں ٹھہر سکا ان کے سامنے تو اور کون ٹھہرے گا۔ لوگ رو رہے ہیں کہ کسی طرح سے واپسی کا رستہ مل جائے، 24 25 روزانہ حملے ہوتے ہیں ان کے اوپر. سبحان اللہ و بحمدہ. اللہ بڑا ہے کہ نہیں بڑا؟ ڈر گئے صدام کے جانے سے بھی. تو صدام کا بھی آپریشن کر دیا. اچھا خاصا شرابی کبابی بزدل آدمی تھا، ایسا بہادر بن گیا کہ کیسٹوں میں کہتے ہیں جاہدو فی اللہ حق جہادی. تم نے صدام کو بھی مجاہد بنا دیا، جو میری تقریروں سے نہیں بن سکتا تھا، جو مجاہدین کے خطبوں سے نہیں بن سکتا تھا، جو کسی کی باتوں سے نہیں بن سکتا تھا. تمہارے بموں نے ہمارے اس 75 سالہ باب صدام کو بھی کیا بنا دیا؟ تو ہم آپ کو کہیں گے تھینک یو. کیا کہیں گے؟ مجاہد بنا دیا. وہ کہتے ہیں عجیب و غریب مخلوق، جب اتنا ڈرا دیا مجھے پکڑ کے جیل میں، اس کو پکڑ کے اندر، اس کو پکڑ کے ادھر، اب تو کوئی باپ اپنے بچے کو جہاد میں نہیں بھیجے گا. یہاں میں نے کئی باپ دیکھے جو دو دو بیٹوں کو لا کے کہہ رہے ہیں کہ ان کو لے جائیے. اتنا ڈرا دیا، لاشوں کے مسلے کر دیے، مجاہدین کی لاشوں کو ٹوٹے ٹوٹے کر کے پھینکا، فوٹو لیے، اخبارات میں لیے کہ میں اکیلے کا تھام کے کہیں گے کہ میرے لال تو نہیں جانا، مگر میری ماں تو ایسی تھی، مسلمان ایسی تھی. اس فوٹو کو اپنے بچے کو دکھا کے کہتی ہے دیکھ کیسے پھولوں کی طرح بکھرا پڑا ہے، بیٹے تو بھی ایسے بکھرے گا کہ نہیں بکھرے گا؟ میں بھی کسی دن شہید کی اماں کہلاؤں گی کہ نہیں کہلاؤں گی؟ کہتے ہیں عجیب و غریب مخلوق سے پالا پڑا ہے، نہ بموں سے ڈرتے ہیں، نہ میزائلوں سے ڈرتے ہیں، نہ اقتصادی پابندی سے ڈرتے ہیں، نہ سائنس سے ڈرتے ہیں، نہ ٹیکنالوجی سے ڈرتے ہیں، نہ ایٹم بموں سے ڈرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کیوں ڈریں؟ جن کے ساتھ رب ہو وہ ڈرا نہیں کرتے، اس لیے کہ آسمان بھی رب کا، زمین بھی رب کی، یہ دنیا بھی رب کی، جہاں جائیں گے وہ عالم بھی رب کا. رب یہاں بھی ہے، وہاں بھی ہے. تمہارے لیے آگے اندھیرا ہے، مسلمانوں کے لیے آگے روشنی ہے. تمہارے لیے آگے جوتے ہیں، مسلمانوں کے لیے تو آگے ہورے ہیں. تمہارے لیے آگے زقوم ہے، مسلمانوں کے لیے تو پھولی ہوئی تلی ہوئی جنت کی مچھلیاں ہیں. تمہارے لیے وہاں پر حمیم ہے، کھولتا ہوا پانی ہے، مسلمان کے لیے تو سلسبیل و زنجبیل ہے. تمہارے لیے وہاں سلاطل ہے، زنجیریں ہیں، مسلمانوں کے لیے تو وہاں پروازیں ہیں. تمہارے لیے وہاں خوف و ہول ہے، مسلمان کے لیے تو وہاں رب کی زیارت ہے. یہ زمین بھی رب کی، وہ جہان بھی رب کا. خدا کی قسم، جس نے کلمہ پڑھا وہ ڈر نہیں سکتا، جس نے آزان کہی وہ ڈر نہیں سکتا، جس نے قرآن پڑھا وہ کسی سے گھبرا نہیں سکتا. میں آپ میں سے کسی کو کھڑا کروں شادی شدہ آدمی کو، کوئی ہے شادی شدہ آدمی سے؟ ہاں کھڑا کر کے میں کہوں خبردار اگر میری بات نہ مانے نا میں تجھے گا کے تیری بیوی کے ساتھ سلا دوں گا کمرے میں، بڑا کمرے میں بند کر کے بعد تالا لگا دوں گا اور 5 گھنٹے کھولوں گا نہیں. تو یہ تھمتی ہے یا اس کے لیے نام ہے؟ ان سے پوچھیں گے ان سے. اگر میں ان سے کہوں اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو 5 گھنٹے بیوی کے ساتھ کمرے میں بند کر کے بعد تالا لگا دوں گا 5 گھنٹے بعد، اور 5 گھنٹے بعد اندر 2 گلاس جوس کے بھیجوں گا، 1 کلو دودھ بھیجوں گا. اگر پھر بھی نہ مانے تو میں تمہارے لیے بٹیر اور تیتر پھون کے اندر بھیجوں گا. آپ تو ڈر جاؤ، ڈر جائیں گے آپ؟ کھڑے ہو کے بتائیں نا ڈریں گے کہ نہیں. اب ہمیں بھی یہی کہتے کہ یہ کام کرو ورنہ مار دیں گے. وہ مارو گے تو ہورو سے ملیں گے. وہ بیچاریاں انتظار کر کر کے پتا نہیں کس حالت میں ہوں گی، اور یہاں ہم ان کے انتظار میں پتا نہیں کس حالت میں ہیں. اور مر گئے تو جنت کے بٹیر تیتر ملیں گے، یہاں تو نہیں مل سکتے. اور مر گئے تو پیارے رب کی ملاقات ہوگی، جس کو جس کے لیے سجدہ کرتے ہیں اور سجدے میں جا کے کہتے ہیں رب ہم تیرے ہیں. اللہ کہتے ہیں آجا میرے بندے، آجا میرا استقبال دیکھے گا. اور تم جو ہمیں دھمکیاں دیتے ہو، یہ دھمکیاں نہیں ہیں، یہ تو انعامات کی فہرست ہے. اب ہم ڈر گئے اس چیز سے بس. جی ابھی جیل سے خطا ہے ایک ساتھی کا، انڈیا کی جیل سے، بڑا آزاد قسم کا ساتھی، کہتا ہے کہ مجھے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے. اب جس کو جیل میں جا کے یہ کچھ ملتا ہو جیل سے ڈرے گا؟ جس کو زنجیروں میں باندھ دو اور اسے فرشتے آ کے کہتے ہو کہ تجھے بشارت ہو، تو اللہ کا ولی بن چکا ہے، اسے زنجیروں سے نفرت ہوگی؟ جسے موت کے لے جائے آسمان پہ دھوم دھڑکے ہوں، فرشتوں کی لائنیں لگی ہوئی ہوں قطاریں، اس کے لیے دھمکی ہے؟ اور کوئی اور دھمکی ایجاد کر کے لاؤ. مسلمان تو موت کا عاشق ہے، مسلمان تو انشاءاللہ. تم نے وہ نوجوان کھڑے کیے جو اپنی قمیض پہ نائکی کا نشان بنا کے آئی لو لکھتے ہیں کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں. ہم انشاءاللہ وہ نقل کھڑی کریں گے جو اپنے ماتھے پہ لکھیں گے آئی لو موت، مجھے موت سے عشق ہے، میری محبوبہ موت ہے. محبوبہ کیوں نہیں مانتی؟ کشمیر کے پہاڑوں میں دوڑتی جا رہی ہے محبوبہ، یہ بھی پیچھے دوڑتا جا رہا ہے. کون سی فلموں کا سین دیکھو گے دنیا میں؟ موت رقص کرتی جاتی ہے، یہ اس کے پیچھے دوڑتا جاتا ہے. اور لیلا آ جا، تنگ آ گیا ہو اس دنیا کی گندگیوں سے، لیلا آ جا. وہ کہتے مجاہد دو آدمی اور مار، پھر دو مار کے کہتے لیلا اب جا، کہتے چار اور مار، پھر نخرے کرتی ہے لیلا. جو لیلا کا کام ہی نخرے کرنا ہے. خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے. خدا کی قسم جس نے موت کے خوبصورت ہونٹ دیکھے ہوں دنیا, جس نے موت کے خوبصورت رخسار دیکھے ہو دنیا میں کسی اور رخسار پر فریفتہ نہیں ہوگا. جس نے موت سے عشق کیا ہو اس کی موت جنت کی شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہوتی ہے. اللہ سے ملنے کا شوق ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ سے نہیں ملنا چاہیے نا, تو کب ملیں گے؟ جب لیلا ہاتھ پکڑے گی نا. سب کون ہاتھ پکڑے گی؟ لیلا. لیلا کون ہے؟ ہماری لیلا موت. موت بڑی پیاری چیز ہے, بڑی پیاری. ابھی آپ کے دل جب یہ علماء کے نام آ رہے تھے دل جاتا تھا نہیں احمد علی لاہوری صاحب کو دیکھیں, حضرت مدنی کو دیکھیں. کب دیکھیں گے؟ موت کے بعد دیکھیں. حضرت فاروق اعظم سے ملاقات میں دل چاہتا ہے نہیں چاہتا, ایک بوسا ان کے ہاتھ کا. سبحان اللہ, میرے دل کی تمنا ہے ایک بوسا ان کے ہاتھ کا, ایک بوسا ان کے ہاتھ کا. کب ملے گا؟ لیلا کے ملنے کے بعد. موت لیلا ہے کہ نہیں؟ ڈرا دیا کہ چڑیل ہے یہ, ہم وہاں ڈرا دیا اور ہم بھی ڈرتے پھرتے ہیں. جب ہم اسے ڈریں گے تو چڑیل بن جائے گی یہ. ایک بادشاہ شہزادہ تھا, اس نے کہیں رشتہ کر لیا بیچارے نے, جس نے بڑی تعریف کر دی تھی کہ بڑی خوبصورت ہے, ایسے بال, ایسا ماتھا, ایسے رخسار, ایسے ناک, ایسی آنکھیں. شادی کر لی. اب جو ہاتھ دین تھے پرانی بیوی کے جو رشتے دار تھے, انہوں نے آ کے کہا کہ بادشاہ شہزادے کیا کر لیا, فوٹو تو دیکھ اس کا. فوٹو بنا کے لے آئے, دیکھا تو اس کا ہونٹ نیچے لٹکا ہوا, دانت باہر نکلے ہوئے, ناک منہ پر پڑی ہوئی, چہرے پر چھریاں ایک سے ایک, دو تین, اور خوفناک چہرہ, بالوں میں سفیدی. دیکھ کے گھبرا گیا, فوٹو پیچھے کر دیا. اس نے کہا اس مصیبت کے ساتھ تو بیٹھنا مشکل ہے. انہوں نے کہا تجھے دھوکہ دے کے یہ اب تیرے پاس آ گئی ہے رات کو. اب وہ گیا دماغ میں بھائی, سوچا کہ اگر قریب بیٹھا تو ناک میں سے اس کے ناک دیکھوں گا, اس کی آنکھیں دیکھوں گا تو ڈر جاؤں گا, اور رنگ کالا اور بالکل جو بدصورتی ہو سکتی تھی وہ بتا دی اس کو. وہ گیا اور جا کے بیوی سے منہ کر کے دوسری طرف لیٹ گیا. اللہ بسمی کا منہ تو آیا. وہ بیچاری بیٹھی رہی کہ ابھی کوئی ڈم ہوگی, لائٹ جلے گی, بند ہوگی, کچھ ہوگا. نہیں جی, اللہ بسمی کا منہ تو آیا. اللہ انی اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک, اور دعا پڑھ پڑھ کے سو گیا. پانچ دس راتیں گزر گئی یہی حالت ہے. وہ بیچاری بڑی روئی پریشان ہوگی کہ کیا کروں. کسی نے کہا تیرا حلیہ غلط بتا دیا, مکھڑا دکھا اسے. اگلے دن صبح پہنچ گئی جس باغ میں تفریح کیا کرتا تھا, موتیا کے ہار لے کے ہار بیچ رہی ہے. شہزادے نے جو دیکھا تو بیچارہ دیکھتے ہی رہ گیا. اب شرافت بھی تھی, نظریں جھکاتا تھا مگر اندر سے پھر نظریں اٹھ جاتی تھی. یہ کشمکش کے معنی بھی یہی ہیں. ہمارے نوجوان باہر نکلتے ہیں وہ سینڈل پہن کے آ رہی ہوتی ہے تو دل چاہتا ہے کش اس کو کھینچ لے, تو اس کا سینڈل دیکھتا ہے کہ مارے گی, کہتے مکش نہ کھینچ. پھر نظر ڈالتا ہے اس کے اوپر, دل کہتا ہے کش کھینچ اس کو. پھر اس کے ہاتھ دیکھتے کہ کراٹے نہ سیکھی ہوئے, مکش مکش کش مکش کش مکش کش مکش. اسی کش مکش میں رہتے ہیں. خدا کے لیے وعدہ کرو لڑکیوں کو نہیں دیکھو گے انشاءاللہ. پکا وعدہ. دل کا نور بجھ جاتا ہے, بالکل ختم ہو جاتا, ختم. اب بادشاہ دیکھتا رہا, شہزادہ بےچارہ کبھی سر چکا تھا کبھی اٹھاتا, عجیب وہ غریب چیز تھی. وہ تھی وہی اس کی بیگم. اس نے کہا کہ مجھے ہار تو بیچ دے. اس نے کہا لے لیجیے, اور ہار کو اپنے دھاگے سے باندھ دیے, ایسے ہاتھ دھاگا لے کے نا انگلی پہ باندھ دی. ہار دینے لگی, بادشاہ نے کہا کاٹ کے دے. اس نے چاقو نکالا تو ایسے کاٹا تو زخم لگا دیا اپنے آپ کو. اور بادشاہ کے دل سے چیخ نکلی ہوئی, زخم لگ گیا. فوراً اپنے تاج میں سے کپڑا پھاڑا اور پٹی کرنے لگا, مرد بن گیا فوراً اس کی, کیونکہ حسینوں کے پیچھے تو سب مرتے. جب اس کے ہاتھ باندھ دیے تو اگلی رات جب آ کے سونے لگا, اس نے وہی ہاتھ اس کے تکیے پہ رکھ دیا جہاں وہ بسمی کا منہ تو آیا کرتا سوتا تھا. اس نے سر رکھا تو اس بیچاری کو درد میں اف ہوئی. اس نے اٹھ کے ہاتھ دیکھا تو وہی پٹی تھی. اب جب محبوبہ کو دیکھا تو پھر کہنے لگا کہ کاش میں آٹھ راتیں ضائع نہ کرتا. خدا کی قسم موت کا نقشہ بگاڑ کے بتایا لوگوں نے تمہیں ہمیں, اور بڑی مزیدار چیز ہے. اب اس موت کو پہچان لو اور اس کے پیچھے دوڑ پڑو. اس موت سے تمہیں 72 حوریں ملیں گی, اور اس ہر حور اتنی حسین ہے کہ اگر سمندر میں تھوک دے تو میٹھا ہو جائے, سورج کو انگلی دکھا دے تو سورج کی روشنی مان پڑ جائے. کہتے ہیں جب جنتی جنت میں جائے گا اور پہلی نظر حور پہ پڑے گی, 40 سال اسے دیکھتا رہے گا صرف, 40 سال تک بالکل ہوش گم, سیٹیاں گم کی کیا چیز ہے. وہ کہے گی بابا آگے بڑھ, کہے گا دیکھنے تو دے سیا. یہ جو دنیا کے حسن کو دنیا کے حسن کے پیچھے نہیں پڑے گا اسے وہاں ملیں گی. تو موت اچھی ہے بری ہے؟ اچھی ہے بری ہے، لیلا ہے کہ نہیں، پیاری ہے کہ نہیں، میٹھی ہے کہ نہیں، ہماری محبوبہ ہے موت، اور کوئی محبوبہ نہیں ہے دنیا میں، ایک ہی محبوبہ ہے، وہ کیا ہے؟ موت. اس موت کے آنے کے بعد جنت کی وہ نعمتیں ملیں گی کہ آقا مدنی آگے بیٹھے ہوں گے، ہم ان کے پیچھے بیٹھے ہوں گے، کبھی حضرت صدیق اکبر کا بال دیکھنے جا رہے ہیں، کبھی فاروق اعظم کے قدموں میں جا رہے ہیں، کبھی حضرت علی المرتضیٰ کے پاس جا رہے ہیں، عثمان بن نورین حضرت معاویہ کے پاس جا رہے ہیں، کیسے کیسوں کی زیارتیں، آج شوق ہوا یار چلو صلاح الدین ایوبی سے مل کے آتے ہیں، اور گھوڑے دوڑے ایسے اڑتے ہوئے جا کے بیٹھ گئے، تو یہ گھوڑے یہاں ملیں گے تمہیں؟ اور یہاں کچھ بھی نہیں ملنے والا، یہاں جیسے جیسے بوڑھے ہوتے جاؤ گے زندہ رہنا مشکل ہوتا جائے گا، پہلے ڈاکٹر آپریشن کر کے ایک پرزہ نکالیں گے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر اندر مشینیں لگائیں گے، پھر تاروں سے چلو گے، پھر جسم میں درد ہوگا، پھر ہڈیوں میں درد ہوگا، پھر کھال لٹکے گی، پھر آنکھیں لٹکیں گی، پھر آخری دن سارے ڈاکٹر نرسے اور کیوں اتنا اپنے آپ کو کھپاتے ہو، لگو چھلانگ موت کے گھوڑے پہ بیٹھ کے اور اپنے رب کی وسعتوں میں گم ہو جاؤ. موت اچھی ہے بری ہے؟ محبوبہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب ہم موت کو کہیں گے وہ آ رہی ہیں، کیا کہیں گے؟ کیونکہ محبوبہ کا نام نہیں لیتے، شرم آتی ہے، ہم موت کو کیا کہیں گے؟ وہ آ رہی ہیں، وہ آ رہی ہیں. جس کو مل گئی شہادت کی موت وہ مسکراتا ہوا جاتا ہے دنیا، خواہ مخواہ ڈرایا ہوا ہے لوگوں. اگر بہت بری چیز ہوتی اللہ اپنے انبیاء کو دیتا؟ موت بری چیز ہوتی اللہ اپنے اولیاء کو دیتا؟ یہ تو ان کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. وہ اس موت کو زندگی کہو، موت نہ کہو اس کو. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ساری دنیا زندگی چاہتی ہے اور زندگی موت میں ہے، شہادت کی موت میں ہے. اب ہمیں ڈرا رہے ہیں سارے، بابا باز آ جاؤ مار دیں گے تمہیں. یہ ڈرانا ایسا ہی ہے جیسے ہم نے مولوی صاحب کو ڈرایا. ڈرایا کہ نہیں ڈرایا ان کو؟ جی تو آپ بھی ڈرو گے موت سے؟ گھبراؤ گے موت سے؟ پسینہ آئے گا؟ ڈر لگے گا؟ استقبال کرو، جب آ رہی ہو آنکھ مارنا موت کو. ایک بزرگ کا فرمان ہے، وہ بڑے جہاد میں گئے، کافی عرصہ لڑتے رہے، اللہ سے شہادت مانگتے رہے، بہت شہادت مانگی، بہت مار کے لڑے. ایک بار خواب میں دیکھا حشر کا میدان لگا ہوا ہے اور یہ سب لوگ حساب کتاب دے رہے ہیں، ایک سائڈ میں کھڑے ہیں. کسی نے کہا اللہ اس کا حساب؟ انہوں نے کہا یہ بے حساب ہے، یہ بے حساب ہے، جنتی ہے. رونے لگ گئے. تھوڑی دیر میں دو گھوڑے آئے، ان پہ بیٹھ کے جنت چلے گئے. وہاں ہوریں نظر آئیں، ہوروں کو جا کے ہاتھ لگانے لگے. ہوروں نے کہا 3 دن بعد روزہ افطار ہمارے ساتھ کرنا ہے، آپ نے ابھی نہیں، 3 دن بعد روزہ ہمارے ساتھ افطار کرنا ہے. آنکھ کھل گئی، رونے لگے کہ 3 دن کیسے صبر کروں، اللہ کو دیکھا تھا، ہوروں کو دیکھا تھا، جنت کو دیکھا تھا. ان کے ساتھی کہتے ہیں کہ ہم نے بڑا اصرار کیا کہ رو کیوں رہے ہو، جو ایک قریبی دوست تھا اس کو وعدہ لیا کہ بتاؤ گے نہیں کسی کو. اس نے کہا نہیں بتاؤں گا. کہا یہ خواب ہے، یہ خواب ہے. تو وہ بھی حیران ہوا. اگلے دن تو انہوں نے ایسا حملہ کیا دشمن کے اندر گھستے گئے، پتا تھا موت تو 3 دن بعد آئے گی، ساری صفوں کی صفیں الٹ دی. تیسرا دن تھا، سورج غروب ہونے میں 10 منٹ باقی تھے، دشمن کی طرف سے تیر پتھر لگے، نیچے گر گئے. وہی دوست قریب گیا، کہا کوئی نظر آ رہی ہے؟ اس کو آنکھ مار کے کہا آ رہی ہے، بتانا نہیں کسی کو. زمین سے آسمان تک ہورے ہی ہورے تھی، استقبال استقبال تھا. خدا کی قسم جب کسی ملک کا جرنل آتا ہے کسی شہر کے اندر، شہر کیسا سجایا جاتا ہے؟ شہید رب کا جرنل ہے، رب کے دین کا محافظ ہے، رب کی آرمی کا سپاہی ہے. اس کے لیے کیوں نہیں میرا رب یہ سب کچھ سجائے گا؟ رب سجاتا ہے اور قرآن میں کہتا ہے عرفھا لھم، اور میں نے تو جنت کو شہید تیرے لیے مہکا کے رکھا ہوا ہے. جس کو رب مہکائے گا وہ خوشبو کیسی پیاری ہوگی، وہ تو آنگ آنگ سے پھوٹے گی، وہ تو دل دل میں رچے گی. تو ان دنیا میں جو لوگ ہمیں ستاتے ہیں، اس کے بدلے اگر اللہ ہمیں جنت دے دے، سودا سستا ہے مہنگا ہے؟ اس لیے گھر جا کے بیٹھ جانا، آپ یاد بالکل نہیں کرنا، اور روزانہ سوچنا کہ آج موت نہ آئے، بس کل موت نہ آئے، پرسوں موت نہ آئے. میری ایک پیشن کو یاد رکھو، میں ایسی پیشن کو کروں گا جو بالکل سچی ہوگی، نجومی تو نہیں ہے نا، آپ سب اور میں مر جائیں گے. اس پیشن کو میں شک ہے آپ کو؟ کسی کو شک ہے تو بتا دیں. تو جب مرنا ہی ہے، موت سے تو نہیں بچ سکتے نا، کیوں نہ موت کے پیچھے دوڑیں. وہ آگے دوڑ رہی ہو، ہم پیچھے دوڑ رہے ہوں، مزے ہی مزے. اور جب گلے لگائے گی وہ ہمیں، تو ہم دیکھیں گے نام اس کا موت تھا نکلی ہے زندگی، نام اس کا موت تھا نکلی ہے زندگی. اور پھر فوراً ایک ہی تمنا، ابھی ایک بغل میں شہادت کا مزہ ہوگا، دوسری بغل میں پیچھے والوں کی فکر. اللہ پیچھے والوں کو بتا دے میں بہت خوش ہوں، وہ بھی اسی رستے پہ آئے، کہیں دائیں بائیں نہ لٹک جائے. حدیث میں آیا ہے، قرآن میں تھا کہ شہیدوں نے اللہ سے کہا پیچھے والوں کو بتا کہ کیسے مزے کر رہے ہیں، وہ بھی اسی رستے پہ آئے کہ ادھر ادھر نہ لٹک جائے. تو چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ کون کون موت کا عاشق ہے آپ میں سے؟ سب کا عاشق ہاتھ اٹھائے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبوبہ شہادت والی نصیب فرمائے. اللہ ہمیں وہ دے، اللہ ہمیں وہ دے، محبوبہ دے. اور اس کا نام ہو مس شہادت. کیا نام ہو اس کا؟ آپ کو انگریزی عورتیں اچھی لگتی ہیں نا، اس لیے میں نے اس کا مس رکھ دیا، مس شہادت. جی مس لیلا، یہ فرما رہے ہیں مس لیلا نام رکھے اس کا. تو پھر مجنو بن کے دکھاؤ نا، تم تو چوری کھانے والے مجنو ہو، دودھ پینے والے، چوری کھانے. مجنو تو پھر لیلا کو لیے بغیر رہتا نہیں ہے، زمین پہ بیٹھا ہو لکھ رہا تھا لیلا لیلا لیلا لیلا. کسی نے کہا بیوقوف کیا کر رہا ہے؟ کہا جس نام سے عشق ہے اسی کا رٹا لگا رہا ہوں. تو تمہیں بھی اگر موت کو لیلا سمجھ لیا تو پھر لکھو جہاد جہاد جہاد جہاد جہاد. ہم ایک بار جہاز میں سفر کر رہے تھے، ابتدائی جہاد کا زمانہ تھا، بڑا جوش تھا، اور بس موت آگے تھی اور ہم پیچھے تھے، لیکن گم ہو گئی کہیں، کسی پہاڑی کے پیچھے چھپ کے کھڑی ہو گئی. تو جہاز میں جا رہا تھا، اچانک جہاز ہم ناموار ہو گئی فلائٹ. میں سوچا کہ ابھی تو موت آنے والی ہے، جلدی جلدی میں نے قلم لیا اور کتاب پہ لکھنا شروع کیا، جہاد فرض عین ہے، جہاد فرض عین ہے، جہاد فرض. میں نے کہا شاید یہ کتاب بچ جائے اور اللہ تعالیٰ میرا آخری عمل یہ لکھے کہ میں جہاد کی دعوت دیتے ہوئے مر گیا ہوں. جب لیلا کے پیچھے دوڑنا ہے تو مجنو کی طرح دوڑنا ہوگا. مجنو کو لوگوں نے پتھر مارے، اس نے چھوڑ دی لیلا. تو تم تو جہاد چھوڑ دیتے ہو تو تھوڑا سا نہیں جی بدظن ہو گئے لوگ، اس لیے ہم چھوڑ رہے ہیں. تو مجنو سے تو ساری دنیا بدظن تھی، کوئی پسند کرتا تھا مجنو کو؟ سب ناراض تھے بےچارے کو، پتھر مارتے تھے، پتھر مارتے تھے، پتھر اور پتہ نہیں کیا کیا. ہم آپ کو تو گانے بھی یاد ہوں گے بہت سارے اس موضوع کے اوپر، یاد ہے کسی کو گانا ریڈیو پہ لگے ہوتے؟ مجنو کو تو لوگوں نے ستایا. ایک دفعہ لیلا کے گاؤں میں قافلہ جا رہا تھا، مجنو نے پوچھا قافلہ کدھر جا رہا ہے؟ تو نے کہا مجنو کے گاؤں. پیچھے توڑ پڑا ننگے پاؤں دھوپ میں، کہتا میری لیلا کو یہ بھی بتانا، میری لیلا کو یہ بھی بتانا. دوڑتے دوڑتے دن کا سفر طے کر کے شام کو اس کے گاؤں میں پہنچ گیا. وہ ایک پیشاب کی تھیلی سے اتنی محبت کرتا تھا. آپ جہاد جیسے عظیم فریضے سے اتنی محبت نہیں کرتے، ہر دن دوسرے دن بددن پریشان، بددن پریشان، بددن پریشان. جب مصیبت ساری آپ کو سب پتا ہے کہ اس وقت دنیا کی جتنی بھی قوتیں ہیں جہاد کو ختم کرنا چاہتی ہیں، اور جہاد تب ختم ہوگا جب جہاد کی دعوت دینے والے بدنام ہوں گے، تو وہ ہمیں بدنام کریں گے. پہلے ہم نے بتا دیا، دو سال پہلے کی کیسٹے اٹھا کے سن لے، ہم نے ساتھیوں سے کہا رسالے نکلیں گے ہمارے خلاف، پمفلیٹ نکلیں گے ہمارے خلاف، دنیا بھر کے الزامات لگائے جائیں گے ہمارے خلاف تاکہ لوگ جہاد سے بدظن ہو کے باہر بیٹھ جائیں. لیکن ہماری زندگی کا دن بھی آپ کے سامنے ہے، راتیں بھی آپ کے سامنے ہیں. خدا کے لیے جہاد سے بدظن نہ ہونا، پھر کیوں ایک بہت بڑا طبقہ بدظن ہو کے بیٹھ گیا؟ اس لیے کہ ہم جہاد کو اتنی اہمیت بھی نہیں دیتے جتنی مجنو اپنی لیلا کو دیتا تھا. جہاد تو قرآن کا فریضہ ہے، جہاد تو میرے نبی کا خون ہے، جہاد تو صحابہ کے جسموں کے ٹکڑے ہیں، جہاد تو آسمان کی وحی ہے، جہاد تو اللہ کی طرف سے آنے والا نور ہے، جہاد تو وہ پل صراط ہے جس پہ چڑھ کے ہم جنت میں جائیں گے. جہاد کو تو کبھی نہیں چھوڑا جا سکتا جب جسم کے ٹکڑے بکھر جائے. ہم دو باتوں کی وجہ سے جہاد کو چھوڑ بیٹھتے، اب جی حالات ٹھیک نہیں رہے اس وجہ سے ہم بیٹھ گئے ہیں گھر میں. تم گھر میں بیٹھو یا انڈوں پہ بیٹھو، اللہ پاک کسی اور مخلوق کو جہاد پر کھڑا کر دے، بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کسی کو کوئی فائدہ نہیں. کہ بدبنی ہو گئی، اب اخلاق نہیں رہا اوپر، اب آپس کی لڑائیاں، آپ کو کیا لڑائیاں ہو گئی آپس کی؟ آپ تو خوش رہو کہ آپ کے جہاد کے رستے بند نہیں ہوئے. شاباش دو ان کو جنہوں نے لڑائیاں اپنے سر پہ برداشت کر کے آپ تک ان لڑائیوں کے آثار نہیں پہنچنے دیے. آپ کا موسکر بند نہیں ہوا، آپ کا کوئی شعبہ بند نہیں ہوا، آپ کا محاذ بند نہیں ہوا، آپ کی دعوت بند نہیں ہوئی. انہوں نے اختلافات کے تھپیڑوں کو، ان آندھیوں کو اپنے سینوں پہ سہ کے تمہاری طرف تو کچھ نہیں پہنچنے دیا. وقت پہ روٹی، وقت پہ کھانا، وقت پہ عزت، وقت پہ نشریات، وقت پہ محاذ. کس چیز کا رونا روتے ہو اگر ان اختلافات کی وجہ سے یہ محفلیں اجڑ چکی ہوتی اور تم سے جہاد کا فریضہ چھن چکا ہوتا؟ ضرور جوتے مارتے تو. شاباش تو اور کچھ نہیں کر سکتے ہو، ایک دفعہ تو دعا دے دو ان مسکینوں کو جو اتنی ذلتوں کے طوفان اپنے اوپر سہ کر بھی تم تک دھوپ کی ایک شعا بھی نہیں پہنچنے دیتے، ایک شعا بھی تم پر دھوپ کی نہیں پہنچتی. تو مزے سے جہاد کر رہے ہو، مزے سے. جو جہاد کا کام کرنا چاہو اللہ کے فضل سے میسر ہے، موجود ہے، اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں ہے. اگر یہ بدظنی اور پریشانیاں ایسی رہیں تو پھر یاد رکھنا یہ نعمتیں چھن جائیں گی، اللہ کچھ اور لوگوں کو جہاد دے دے. توبہ کرو اس وقت، استغفار کرو اللہ تعالیٰ سے، مضبوطی سے ایک مرکز کے تحت جڑ جاؤ، جم جاؤ، اپنے کان بند کر لو الزامات سے. انہوں نے کہو اللہ نے اس زمانے میں جن کو جہاد کے حیا کے لیے کھڑا کیا بس ہمیں یہی کافی ہے, تم جانو تمہارے عیب جانے تمہاری باتیں جانے. مودودیوں کے رسالے, غلط لوگوں کے رسالے, غلط لوگوں کی چیزیں سیکولر لوگوں کے بغلوں میں مجاہدوں کے, دیکھو جی یہ فلاں وجود نے یہ لکھا ہے, یہ تکبیر نے, وجود اور تکبیر والے صاحب جانتے ہیں حضرت مدنی کے خلاف لکھ چکے, تبلیغ جماعت کے خلاف لکھ چکے, تمام علماء دیوبند کے خلاف لکھ چکے. اس وقت تو یہ رسالے نہیں بانٹے جب علماء دیوبند کے ایک ادنا خادم کے خلاف انہوں نے لکھنا شروع کیا, تم نے رسالے بانٹنا شروع کر دی, تم ان کے پرچارک بن گئے. کتنی بڑی بد نصیبی ہے کہ ہم ان ظالموں کے مضامین اٹھا کے بانٹتے پھر رہے ہیں. کچھ فرق نہیں پڑے گا انشاءاللہ. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن, پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. یہ چراغ شہادت کے ساتھ دنیا سے, دنیا میں طلوع ہوا اور شہادت کے ساتھ دنیا سے غروب ہوگا انشاءاللہ. ملا عمر کی حکومت ختم کرنے والے ہزار جشن منائیں, ملا عمر فاتح ہے تم مفتو ہو. 7 سال تک تم ناک رگڑتے رہے, ایک قدم اس کو آگے پیچھے نہیں کر سکے ہو, وہ جیت گیا نا. باقی ختم تو سب نے ہونا ہے, ہم بھی ختم, تنظیمیں بھی ختم, جماعتیں بھی ختم, لیکن تمہاری قسمت میں اس پہ فتح نہیں لکھی جائے گی انشاءاللہ. تو یاد رکھو جہاد جاری رہے گا, مائیں اپنے بچے وقف کرتی رہیں گی, جوانوں کے جسموں میں بجلیاں کونتی رہیں گی, اور دنیا کے چپے چپے خطے خطے میں جہاد رہے گا. جھنڈا, تنظیم, دفتر, یہ جہاد کے خادم ہیں, یہ رہے نہ رہیں مجاہد موجود رہیں گے. پہاڑ بہت ہیں, وادیاں بے شمار ہیں, جنگل کثیر ہیں, رب کی زمین وسیع ہے. اخباروں میں جہاد ڈھونڈنے والوں, جہاد میدانوں کی طرف جا رہا ہے. اب جتنے دیکھنا ہے اسے خود میدان میں جا کے دیکھنا پڑے گا. جو اخباروں میں ڈھونڈے گا اب اخباروں میں جہاد کی مخالفت ملے گی, حمایت نہیں مل سکتی. جہاد چلا گیا, یہ مہمان تھا کچھ دن کے لیے تمہارے اندر, اب وہ میدانوں کی طرف بیوی بچے سب لے کے چلا گیا ہے. اب ڈھونڈنا ہے تو وہاں جا کے ڈھونڈو. اللہ پاک ہم سب کو اس عظیم فریضے کے ساتھ وابستہ فرما دے. اللہ ہمیں جہاد کے ساتھ سچی وفاداری نصیب فرما دے, سچی لگن نصیب فرما دے. اللہ ہمیں اپنی ملاقات کا عشق نصیب فرما دے. اللہ ہمیں اپنی ملاقات کا عشق نصیب فرما دے. اللہ ہمیں اللہ کے ساتھ ملاقات کا عشق نصیب فرما دے. اللہ ہمارا خریدار بن جائے, اللہ ہمارا خریدار بن جائے. ہم گندوں کو کھوٹوں کو اللہ خرید لے گا تو ہم اچھے اور ٹھیک ہو جائیں گے. اللہ ہمارا خریدار بن جائے. ہم تو بکنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں, ہم تو بکنے کے لیے, ہم نے تو بازار میں دل رکھ دیا, لیکن ایک ہی خریدار کے لیے, صرف ایک ہی خریدار. بریف کیس والے نہیں خرید سکتے انشاءاللہ, ڈاروں والے نہیں خرید سکتے, پونڈوں والے نہیں خرید سکتے, گاڑیوں کوٹھیوں والے نہیں خرید سکتے. یہ دل بکنے کے لیے رکھا ہے, لیکن صرف رب ذوالجلال کے لیے, صرف رب ذوالجلال کے لیے. وہ جب پسند فرمائے خرید لے اس گھٹیا سے دل کو, اس کمزور سی جان کو, اس بے بس سے جسم کو, جب چاہے خرید لے. اس کے لیے یہ سب کچھ حاضر ہے. اللہ ہمیں اپنا یہ سودا پکا کرنے کی اور اپنے اس وعدے کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.